החול באור טובל לו, בדממה חלום טובל לו, גל של זיכרונות גואה בי, מלטף כמבטך. הסתכל הגן פורח, עץ הדר נתן בורח, משקר הוא הניחוח, את ליבנו הוא שבר. מבקש אל תזבני, אל תתרוש אהבתנו, אל יופיה של אדמתנו, איך תוכל לא לחזור. אנא אל תלך, הסבל הוא טורמיינטו, שוב לסורנטו, שוב אל חייו. כמו פנינה מתהום המים, זיו יופיה נגלה לעין, גם אם תחפש כפליים לא תמצא כמותה לעד. התשמע את הסירנה, שירתה כי ים רוגע, מבטה בך נוגע, מנשקת נשמתך. אל תאמר כי תעזבני, איך אותי תוכל לשכוח, איך יהיה בך הכוח לסרב לאהבה. הסבל הוא טורמיינטו, שוב לסורנטו.